महाभारत वन पर्व एकोनचत्वारिंशोध्याय भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध, अर्जुन पर उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुन के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति। वैशंपानुवाच गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्वीषु महात्मसु पिनाकपाणिर्भगवान् सर्वपापहरो हरः कैरातं वेशमास्थाय काञ्चनद्रूमसन्निभं विभ्राजमानो विपुलो गिरिर्वेरूरिवापरः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर सर्वपापहारी पिनाकपाणि भगवान शंकर किरात वेश धारण करके सुवर्ण में वृक्ष के सदृश दिव्य कांति से उद्भासित होने लगे। उनका शरीर दूसरे मेरु पर्वत के समान दीप्यमान और विशाल था। श्रीमद धनुरूपादाय सरांशांसि विशोपमान निष्पपात महावेगो दहनो देहवानिव। वे एक शोभायमान धनुष और सर्पों के समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेग से चले, मानो साक्षात अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों। देव्या महोमया श्रीमान समान व्रत वेशया नाना वेश धरैर्शिष्टे भूतैरनुगतस्तरा किरात वेश संचन्न श्रीभिश्चापि सहस्रशः अशोभत तदा राजन् स देशोऽतीव भारत। उनके साथ भगवती उमा भी थी, जिनका व्रत और वेश भी उन्हीं के समान था। अनेक प्रकार के वेश धारण किए भूतगण भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे हो लिए थे। इस प्रकार किरात वेश में छिपे हुए श्रीमान शिव सहस्त्रों स्त्रियों से घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। भरतवंशी राजन, उस समय वह प्रदेश उन सबके चलने फिरने से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। क्षणेन तद्वनम सर्वम निशब्दम अभवत् तदा नाद प्रस्रवणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत। एक ही क्षण में वह सारा वन शब्द रहित हो गया, झरनों और पक्षियों तक की आवाज बंद हो गई। सन्निकर्षमागम्य पार्थस्याक्लिष्टकर्मणः मूकं नाम धनोपुत्रं ददर्शाद्भुतदर्शनं वाराहं रूपमास्थाय तर्कयन्तम् इवार्जुनं हन्तुं परं दीप्यमानं तं वाचाथ फाल्गुनः गाण्डीवं धनुरादाय सरांश्चासी विशोपमान् सज्जं धनुर्वरं कृत्वा जाघोषेण निनादयन्। अनायासी महान पराक्रम करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन के निकट आकर भगवान शंकर ने अद्भुत दिखने वाले मूक नामक अद्भुत दानव को देखा, जो सुअर का रूप धारण करके अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को मार डालने का उपाय सोच रहा था। उस समय अर्जुन ने गांडीव धनुष और विषैले सर्पों के समान भयंकर बाण हाथ में ले धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके कहा, यन्मां प्रार्थसे हन्तुम् अनागतमिहागतम् तस्मात् त्वां पूर्वमेवाहं नेताद्य यमसाधनम्। अरे तू यहाँ आए हुए मुझ निरपराध को मारने की घात में लगा है, इसलिए मैं आज पहले ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। दृष्ट्वा तं प्रहरिष्यन्तं फाल्गुनं दृढदन्विनं किरातरूपी सहसा वार्यामास शंकरः। त्रिदृढ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देख किरात रूपधारी भगवान शंकर ने उन्हें सहसा रोका। मयैष पार्थितं पूर्वं इन्द्रकील समप्रभ अनादित्य च तद्वाक्यं प्रजहाराथ फाल्गुनः। और कहा, इंद्रकील पर्वत के सामने कांति वाले ईश्वर को पहले से ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है, अतः तुम न मारो। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके उस पर प्रहार कर ही दिया। किरातस्य समं तस्मिन्नेकलक्षे महादितिः प्रमोचास नित्प्रख्यं सर्वमग्निशिखोपमं। साथ ही महातेजस्वी किरात ने भी उसी एकमात्र लक्ष्य पर बिजली और अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ा। तो मुक्तौ सायकौताभ्याम समम तत्र लिपेततु मूकस्य गात्रे विस्तीर्णे शैल संघनने तदा। उन दोनों के छोड़े हुए दोनों बाण एक ही साथ मूक दानव के पर्वत सदृश विशाल शरीर में लगे। यथा शनिर्विनिर्घोषो वज्रस्येव च पर्वते तथा तयोः सन्निपात शरयोरभूवत् तदा। जैसे पर्वत पर बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात का भयंकर शब्द होता है, उसी प्रकार उन दोनों बाणों के आघात का शब्द हुआ। स विद्धो बहुविर्बाणे दीप्तास्य पन्नगैरिव ममार राक्षसं रूपं भूय कृत्वा विभीषणम्। इस प्रकार प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान अनेक बाणों से घायल होकर वह दानव फिर अपने भयानक राक्षस रूप को प्रकट करते हुए मर गया। स ददर्श ततो ज्येष्ठो पुरुषं कांचन प्रभम किरात वेश संचन्नम स्त्री महायम मित्र तमब्रवीत प्रीतमना कौन्तेय प्रसन्निव को भवानटते सुन्ने वने स्त्री गण संवृत। इसी समय शत्रुनाशक अर्जुन ने सुवर्ण के समान कांतिमान एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो स्त्रियों के साथ आकर अपने को किरात वेश में छिपाए हुए थे। तब कुंती कुमार ने प्रसन्न चित्त होकर हंसते हुए से कहा, आप कौन हैं जो इस सूने वन में स्त्रियों से घिरे हुए घूम रहे हैं। न तुमस्मिन् वने घोरे विभीषे कनक प्रभ किमर्थम च त्वया विद्धो वराहो मद परिग्रह। सुवर्ण के समान दीप्तिमान पुरुष, क्या आपको इस भयानक वन में भय नहीं लगता? यह सुवर तो मेरा लक्ष्य था, आपने क्यों उस पर बाण मारा? भयाभिपन्न पूर्वम हि राक्षसोऽयम् इहागतः कामात् परिभवाद्वापि न मे जीवन विमोक्षसे। यह राक्षस पहले यहीं मेरे पास आया था और मैंने इसे काबू में कर लिया था। आपने किसी कामना से इस शूकर को मारा हो या मेरे तिरस्कार करने के लिए, किसी दशा में भी मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। न शेष मृगया धर्मो यस्त्वयाद्य कृतो मयि तेन त्वां भ्रंशयिष्यामि जीवितात् पर्वताश्रयम्। यह मृगया का धर्म नहीं है जो आज आपने मेरे साथ किया है। आप पर्वत के निवासी हैं तो भी उस अपराध के कारण मैं आपको जीवन से वंचित कर दूंगा। इत्युक्त पांडवेन किरात प्रसन्निव वाच सुलक्षणया वाचा पांडवम सव्यसाचिनम। पांडुनंदन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात वेशधारी भगवान शंकर जोर जोर से हंस पड़े और सभ्यसाची पांडव से मधुर वाणी में बोले, न मत्कृते त्वया वीर भी कार्या वनमंतिकात् इयं भूमि सदास्माकम् उचितावसताम बले। वीर, तुम हमारे लिए वन के निकट आने के कारण भय न करो, यह तो वनवासी हैं, अतः हमारे लिए इस भूमि पर विचरना सदा उचित ही है। त्वया तो दुष्कर कस्मादिह वास प्ररोचितः वयम् तो बहु सत्त्वेऽस्मिन् निवसाम तपोधन। किंतु तुमने यहाँ का दुष्कर निवास कैसे पसंद किया? तपोधन, हम तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए इस वन में सदा ही रहते हैं। भवान तो कृष्ण वर्तमाभ सुकुमार सुकोचितः कथम शून्यमिमं देशम एकाकी विचरिष्यति। तुम्हारे अंगों की प्रभाव प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती है। तुम सुकुमार हो और सुख भोगने के योग्य प्रतीत होते हो, इस निर्जन प्रदेश में किस लिए अकेले विचर रहे हो? अर्जुन उवाच, गांडीवम् आश्रयम् कृत्वा नाराचांसाग्निसन्निभान निवसामि महारण्ये द्वितीय युवपावकी। अर्जुन ने कहा, मैं गांडीव धनुष और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का आश्रय लेकर इस महान वन में द्वितीय कार्तिकेय की भांति निर्भय निवास करता हूँ। एष चापे मया जंतुर्मृगरूपं समाशितः राक्षसो निहतो घोरो हन्तुं मामीह चागतः। यह प्राणी हिंसक पशु का रूप धारण करके मुझे ही मारने के लिए यहाँ आया था, अतः इस भयंकर राक्षस को मैंने मार गिराया है। किरात वाच मयैष धन्वा निर्मुक्त ताड़ित पूर्वमेव हि बाणे बाणे अभिहित थे ते नितश्च यम साधनम्। किरात रूपधारी शिव बोले, मैंने अपने धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे ही बाणों की चोट खाकर यह सदा के लिए सो रहा है और यमलोक में पहुंच गया। मम एष लक्ष्य भूतो हि मम पूर्व परिग्रह ममैव च प्रहारेण जीविताद्यपरोपितः। मैंने तो पहले इसे अपने बाणों का निशाना बनाया, अतः तुमसे पहले इस पर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मेरे ही तीव्र प्रहार से इस दानों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। दोषान् स्वान्नार्हते न्यस्मै वक्तुं स्वबलदर्पितः अवलिप्तोसे मंदात्मन नवे जीवन मोक्ष से। मंदबुद्धे, तुम अपने बल के घमंड में आकर अपने दोष दूसरे पर नहीं मर सकते। तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है, अतः अब तुम मेरे हाथ जीवित नहीं बच सकते। स्थिरो भवस्व मोक्षापि सायकान्नशनीव घटस्व पर्या शक्त्या मुंच त्वमपि मा सायकान्। धैर्यपूर्वक सामने खड़े हो रहो, मैं वज्र के समान भयानक बाण छोड़ूंगा। तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतने का प्रयास करो, मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा किरातस्य अर्जुन सदा रोषमाहारयामास ताड़यामास चेशुभि। किरात की यह बात सुनकर उस समय अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणों से उस पर प्रहार आरंभ किया। ततो हृष्टेन मनसा प्रतिजग्राह सायकान् भूयो भूयेति प्राह मंद मंदेत्युवाच प्रहरस्व सरानेतान् नाराचान् मर्मभेदिनः। तब किरात ने प्रसन्न चित्त से अर्जुन के छोड़े हुए सभी बाणों को पकड़ लिया और कहा, ओ मूर्ख, और बाण मार, और बाण मार, इन मर्मभेदी नाराजों का प्रहार कर। इत्युक्तो बाणवर्षम सममोच सहसा अर्जुनः। उसके ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा बाणों की झड़ी लगा दी। ततस्तौ तत्र संरब्धो राजमानो मुहुर्मुहुः शरैराथी विशाकारैः तदक्षान्ते परस्परम्। तदनंतर वे दोनों क्रोध में भरकर बारंबार सर्पाकार बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे। उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा होने लगी। ततो अर्जुन सर्वर्षम किराते समवास यत तत्प्रसन्नेन मनसा प्रतिजग्राह शंकरः। तत्पश्चात अर्जुन ने किरात पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की, परंतु भगवान शंकर ने प्रसन्न चित्त से उन सब बाणों को ग्रहण कर लिया। मुहूर्तम सर्वर्षम तत्प्रतिगृह्य पिनाकधे अक्षतेन शरीरेण तस्थौ गिरिर्वाचलः। पिनाकधारी शिव दो ही घड़ी में सारी बाण वर्षा को अपने में लीन करके पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। उनके शरीर पर तनिक भी चोट या क्षति नहीं पहुंची थी। स दृष्ट्वा बाण वर्षम तो मोघीभूतम धनंजय परमं विस्मयं चक्रे साध साध्वीत चाब्रवीन। अपने की हुई सारी बाण वर्षा व्यर्थ हुई देख धनंजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे किरात को साधुवाद देने लगे और बोले, अहो यम सुकुमारांगो हिमवत्छिखराश्रयः गांडीव मुक्तान नाराचान प्रतिगृह्णात्य विभलः। अहो, हिमालय के शिखर पर निवास करने वाले इस किरात के अंग तो बड़े सुकुमार हैं, तो भी यह गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों को ग्रहण कर लेता है और तनिक भी व्याकुल नहीं होता। कोयम देवो भवे साक्षात् रुद्रो यक्ष सुरोऽसुरः विद्यते हि गृहश्रेष्ठे त्रिदशानां समागमः। यह कौन है? साक्षात भगवान रुद्रदेव यक्ष देवता अथवा असुर तो नहीं है। इस श्रेष्ठ पर्वत पर देवताओं का आना जाना होता रहता है। नहीं मद्बाणां जालानां उत्सृष्टानां सहस्रतः सक्तोऽन्य सहितुं वेगमृते देवं पिनाकिनम्। मैंने सहस्रों बार जिन बाण समूहों की वृष्टि की है उसका वेग पिनाकधारी भगवान शंकर के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता। देवो वाज दिवायक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः अहमेनम सरे तीक्षणे नयामि यम साधनम्। यदि यह रुद्रदेव से भिन्न व्यक्ति है तो यह देवता हो या यक्ष मैं इसे तीखे बाणों से मारकर अभी यमलोक भेजता हूँ। ततो हृष्ट मना जिष्णुन्नारा चान्मर्म भेदिनः व्यसृजत राजन वयूखानिव भास्कर। राजन यह सोचकर प्रसन्न चित्त अर्जुन ने सहस्रों किरणों को फैलाने वाले भगवान भास्कर की भांति सैकड़ों मर्मभेदी नाराजों का प्रहार किया। तान प्रसन्नेन मनसा भगवान लोक भावनः शूलपाड़ी प्रत्यग्रहणां शिलावर्ष मिवाचल। परंतु त्रिशूलधारी भूत भावन भगवान भव ने हर्ष भरे हृदय से उन सब नाराजों को उसी प्रकार आत्मसात कर लिया जैसे पर्वत पत्थरों का वर्षा को। छड़े न क्षीण बाणोथ समृद्ध फाल्गुन सदा भिश्चैन माविश तीव्रातम दृष्ट्वा सर संशयम्। उस समय एक ही क्षण में अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो चले। उन बाणों का इस प्रकार विनाश देखकर उनके मन में बड़ा भय समा गया। चिंतयामास जिष्णुस्तु भगवंतम हुतासनम पुरस्ता दक्षयो दत्तो तुणो ये नाच खांडवे। विजय अर्जुन ने उस समय भगवान अग्निदेव का चिंतन किया जिन्होंने खांडव वन में प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें दो अक्षय तुणीर प्रदान किए थे। किम दु मोक्षा मिधनुषा जन्मे बाणाचयम गता एम च पुरुष कोपी बाणान ग्रसति सर्वश हत्वा तैनम धनुष्कोट्याम शूलाग्रेणेव कुंजरम नयामि दंडसाधारस्य यमस्य सदनम प्रति। वे मन ही मन सोचने लगे मेरे सारे बाण नष्ट हो गए अब मैं धनुष से क्या चलाऊंगा। यह कोई अद्भुत पुरुष है जो मेरे सारे बाणों को खाए जा रहा है। अच्छा अब मैं शूल के अग्रभाग से घायल किए जाने वाले हाथी की भांति उसे धनुष की कोटी अर्थात नोक से मारकर दंडधारी यमराज के लोक में पहुंचा देता हूँ। प्रगृहयात धनुष्कोट्याज्यापासेनावकृत्य च मुष्टिभिश्चापि हतवान् वज्रकल्पैर्महाद्युति। ऐसा विचार कर महातेजस्वी अर्जुन ने किरात को अपने धनुष की कोटी से पकड़कर उसके प्रत्यंचा में उसके शरीर को फंसाकर खींचा और वज्र के समान दुस्सह मुष्टि प्रहार से पीड़ित करना प्रारंभ किया। संप्रयुद्धो धनुष्कोट्या कौन्तेय परवीरः तदप्यस्य धनुर्दिव्यं जग्राह गिरिगोचरः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुंती कुमार अर्जुन ने जब धनुष की कोटि से प्रहार किया तब उस पर्वती किरात ने अर्जुन के उस दिव्य धनुष को भी अपने में लीन कर लिया। ततोर्जुनो ग्रस्तधनुः खड्गपाणिरतिष्ठत युद्धस्यान्तम् अभिप्सन् वै वेगेनाभिजगामतम्। तदनंतर धनुष के ग्रस्त हो जाने पर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए और युद्ध का अंत कर देने की इच्छा से वेगपूर्वक उस पर आक्रमण किया। तस्य मूर्ध्नि स्थितं खड्गम् असक्तं पर्वतेष्वपि मुमोच भुजवीर्येण विक्रम्य कुरुनन्दनः। उनकी वह तलवार पर्वतों पर भी कुंठित नहीं होती थी। कुरुनंदन अर्जुन ने अपने भुजाओं की पूरी शक्ति लगाकर किरात के मस्तक पर उस तीक्ष्ण धार वाली तलवार से वार किया। तस्य मूर्धानम आसाद्य पफाला शिवरोहिस ततो वृक्ष शिलाभिश्च योधया मास फाल्गुनः। परंतु उसके मस्तक से टकराते ही वह उत्तम तलवार टूट टूट टूक टूक हो गई। तब अर्जुन ने वृक्षों और शिलाओं से युद्ध करना आरंभ किया। तदा वृक्षान महाकाय प्रत्यगृह्णादतो शिला किरातरूपी भगवान ततः पार्थो महाबलः मुष्टिभिर्भद्रसंकासं धूममुत्पादयन्मुखे प्रजहार दुराधर से किरात समरूपिणी। तब विशाल काय किरात रूपी भगवान शंकर ने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया। यह देखकर महाबली कुंती कुमार अपने वज्रतुल्य मुक्कों से दुर्धर्ष किरात सदृश रूप वाले भगवान शिव पर प्रहार करने लगे। उस समय क्रोध के आवेश से अर्जुन के मुख से धूम प्रकट हो रहा था। ततः सक्रांसनी समहीर मुष्टभिर्भृषदारुण ही किरात रूपे भगवान नर्तयामास फाल्गुनम। तदनंतर किरात रूप भगवान शिव भी अत्यंत दारुण और इंद्र के वज्र के समान दुस्सह मुक्कों से मारकर अर्जुन को पीड़ा देने लगे। ततः चटचटा शब्द सुघोर समपद्यत पांडवस्य च मुष्टिनाम किरातस्य च युद्धतः। फिर तो घमासान युद्ध में लगे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा किरात रूपी शिव के मुक्कों का एक दूसरे के शरीर पर प्रहार होने से बड़ा भयंकर चट चट शब्द होने लगा। सो मुहूर्तम तो तुद्धम अभवल्लोम हर्षणम भुज प्रहार संयुक्तम मित्रवासवयोरिव। मृतासुर और इंद्र के समान उन दोनों का वह रोमांचकारी बाहुयुद्ध दो घड़ी तक चलता रहा। जघानाथ ततो जिष्णु किरात मुरसा बली पांडवम च विचेष्टम च किरातोप्यहन बली। तत्पश्चात बलवान वीर अर्जुन ने अपने छाती से किरात को बड़े जोर से मारा। तब महाबली किरात ने भी विपरीत चेष्टा करने वाले पांडुनंदन अर्जुन पर आघात किया। तयो भुज विनिस्पेशात संघर्षेणो रथो सम तथा समजायत गात्रेषु पावकोंगार धूमवान। उन दोनों की भुजाओं के टकराने से और वक्षस्थलों के संघर्ष से उनके अंगों में धूम और चिंगारियों के साथ आग प्रकट हो जाती थी। तत एनम महादेव पिड्यगात्रेषु पीड़ितम तेजसाव्यक्रमद्रोसा चेतस्तस्य विमोहयन्। तदनंतर महादेव जी ने अपने अंगों से दबाकर अर्जुन की अच्छी तरह पीड़ा दी और उनके चित्त को मूर्छित सा करते हुए उन्होंने तेज तथा रोष से उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट किया। ततो वे पीड़ितैर्गात्रे पीड़ी पिंडी कृत इवा बभौ फाल्गुनो गात संरुद्धो देवदेवेन भारत। भारत तदनंतर देवाधिदेव महादेव जी के अंगों से अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवों के साथ मिट्टी के लोंदे से दिखाई देने लगे। नृच्छ्वासो भवत्यैव संरुद्धो महात्मना प्रपात भूम्यां निश्चेष्टो गत सत्त्वाय भवत। महात्मा भगवान शंकर के द्वारा भली भांति नियंत्रित हो जाने के कारण अर्जुन की श्वास क्रिया बंद हो गई। वे निष्प्राण की भांति चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। स मुहूर्तम तथा भूत्वा सचेता पुनरुत्थितः रुधिरण्याप्लुतांगास्तो पांडवो भृत दुःखितः। दो घड़ी तक उस अवस्था में पड़े रहने के पश्चात जब अर्जुन को चेत हुआ तब वे उठकर बड़े ही खड़े हो गए। उस समय उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था और वे बहुत दुखी हो गए थे। शरण्यम शरणम गत्वा भगवंतम पिनाकिनम मृण्मयं सन्दिलं कृत्वा मालेना पूजयत् भवम्। तब वे शरणागत वस्त्र पिनाकधारी भगवान शिव की शरण में गए और मिट्टी की वेदी बनाकर उसी पर पार्थिव शिव की स्थापना करके पुष्पमाला के द्वारा उनका पूजन किया। तच्च माल्यं तदा पार्थ किरात शिरसि स्थितम् अपश्यन् पांडव श्रेष्ठो हर्षेण प्रकृतिं गतः। कुंती कुमार ने जो माला पार्थिव शिव पर चढ़ाई थी वह उन्हें किरात के मस्तक पर पड़ी दिखाई दी। यह देखकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन हर्ष से उल्लसित हो अपने आपे में आ गए। पपात पादयो सस्य ततः प्रीतो भवद्भवः उवाच चैदं वचसा मेघ गंभीर गिरहरः जात विस्मय मालोक्य तप क्षीणांग संगतिम्। और किरात रूपी भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़े। उस समय तपस्या के कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो रहे थे और वे महान आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सर्वपापहारी भगवान भव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। भव उवाच भो भो फाल्गुन तुष्टोस्मि कर्मणा प्रतिमन मनिते शौर्येण धृत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः। भगवान शिव ने कहा, फाल्गुन मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम शौर्य और धैर्य से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। समम तेजस्य वीर्यम च समाद्य तव चानग प्रीतस्ते हम महाबाहो पश्यमाम भरतर्षभ। अनग तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है महाबाहु भरत श्रेष्ठ मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी ओर देखो। ददामि ते विशालाक्ष चक्षु पूर्वर्षि भवान् विजयस्यसि रणे शत्रुन् अपि सर्वान् दिवौकसः। विशाल लोचन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम पहले के नर नामक कवि कृषि हो। तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर वे चाहे संपूर्ण देवता को क्यों न ही विजय पाओगे। प्रत्याचते हम दास्यापि यदस्त्र मनिवारितम तम शक्तो मदीयम तदस्त्रम धारितुम क्षणान। मैं तुम्हारे प्रेम वस्तु में अपना पाशुपतास्त्र दूंगा जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। तुम क्षण भर में मेरे इस अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे। वै सम्पायन वाच ततो देवं महादेवं गिरिशं शूलपाणिनं ददर्श फाल्गुनस्तत्र सहदेव्या महाधृतिम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अर्जुन ने शूलपाणि महातेजस्वी महादेव जी का देवी पार्वती सहित दर्शन किया। स जानुभ्याम महिम गत्वा शीर्षा पणिप्रत्यच प्रसादयामास हरम पार्थ परपुरंजयः। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार ने उनके आगे पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और सिर से प्रणाम करके शिवजी को प्रसन्न किया। कपर दिन अर्जुन उवाच कपर दिन सर्वदेवेश भगवन् नेत्र निपातन देवदेव महादेव नीलग्रीवो जटाधर। अर्जुन बोले, जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवदेव महादेव आप भगवदेवता के नेत्रों का विनाश करने वाले हैं। आपकी ग्रीवा में नील चिन्ह शोभा पा रहा है। आप अपने मस्तक पर सुंदर जटा धारण करते हैं। कारणानां च परमं जाने त्वां त्र्यंबकं विभुं देवानां च गतिं देव तत्प्रसूतमिदं जगत। प्रभो मैं आपको समस्त कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण मानता हूँ। आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। देव यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। अजेयस्तम त्रिभिर्लोकये सदेवासुरमानसै शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिवरूपिणे। देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग भी आपको पराजित नहीं कर सकते। आप ही विष्णु रूप शिव तथा शिव स्वरूप विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ विनाशाय हरिरुद्राय वै नमः ललाटाक्षाय सर्वाय मीरते शूलपाणये। दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हरिहर रूप आप भगवान को नमस्कार है। आपके ललाट में तृतीय नेत्र शोभा पाता है। आप जगत का संहारक होने के कारण सर्व कहलाते हैं। भक्तों की अभीष्ट कामनाओं की वर्षा करने के कारण आपका नाम मृढ़वान अर्थात वर्षणशील है। अपने हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पिनाक गोस्त्रेम सूर्याय मंगल्याय च वेदते प्रसादये त्वाम भगवन् सर्वभूत महेश्वर। पिनाक रक्षक सूर्य स्वरूप मंगल कारक और सृष्टिकर्ता आप परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान सर्वभूत महेश्वर मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। गणेशम जगत शंभुम लोक कारण कारणम प्रधान पुरुषातीतम परम सूक्ष्मतरम हरम। आप भूत गणों के स्वामी संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले तथा जगत के कारण के भी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों से परे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप तथा भक्तों के पापों को हरने वाले हैं। व्यतिक्रमं मे भगवन्त मर्हसि शंकर भगवन् दर्शनाकांक्षे प्राप्तोऽस्मि मम महागिरिम। कल्याणकारी भगवान मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान मैं आप ही के दर्शन की इच्छा लेकर इस महान पर्वत पर आया हूँ। दयितम तव देवेश तापसालयमुत्तमम प्रसादे त्वाम भगवन् सर्वलोक नमस्कृतम। देवेश्वर यह शैल शिखर तपस्वियों का उत्तम आश्रय तथा आपका प्रिय निवास स्थान है। प्रभो संपूर्ण जगत आपके चरणों में वंदन करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। न पेशादपराधोऽयं महादेवादिसाहसात् कुतो मया यमज्ञानात् विमृतो यस्त्वया सह शरणं प्रतिपन्नाय तत्क्षमस्वाद्य शंकर। महादेव अत्यंत साहसवश मैंने जो आपके साथ यह युद्ध किया है इसमें मेरा अपराध नहीं है। यह अनजान में मुझसे बन गया है। शंकर मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी उद्धृष्टता को क्षमा करें। वै सम्पायनुवाच तम वाच महातेजा प्रहस्य वृषभध्वज प्रगृह्य रुचिरं बाहुं शान्तमित्येव फाल्गुनम्। वै सम्पायन जी ने कहा जन्मेजय तब महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का सुंदर हाथ पकड़कर उनसे हंसते हुए कहा मैंने तुम्हारा अपराध पहले से ही क्षमा कर दिया। परिस्वज्य च बाहुभ्याम प्रीतात्मा भगवान नरः पुनः पार्थम सांत्वं पूर्वम उवाच भृतवध्वज। फिर उन्हें दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगाया और प्रसन्न चित्त हो वृष के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले भगवान रुद्र ने पुनः कुंती कुमार को सांत्वना देते हुए कहा इति श्री महाभारते वन परमणि कैरात परमणि महादेवस्तवे एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कैरात पर्व में महादेव जी की स्तुति से संबंध रखने वाला 39वां अध्याय पूरा हुआ।